i oceany. Więc cały mnie i ciągle, cały mnie i ciągle, cały mnie i ciągle, cały mnie i ciągle, cały mnie i ciągle, cały mnie i ciągle, cały mnie i ciągle. Pozwól pani, nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Bikini śmiech. Program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 14 grudnia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. To jeden z największych sukcesów polskiej kinematografii. Ida Pawła Pawlikowskiego, obsypana europejskimi Oscarami. O 6.05 na trasę wyjedzie pierwszy pociąg Pendolino. Dziś wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP, ale nie wszyscy się cieszą. Papież Franciszek wśród darczyńców akcji Szlachetna Paczka obdarował 10-osobową rodzinę. To był prawdziwy triumf polskiej kinematografii. Ida nagrodzona w Rydze 4 europejskimi Oscarami w najważniejszych kategoriach. Dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera, za scenariusz i zdjęcia. Swoją nagrodę obrazowi przyznała też europejska publiczność. The winner is... Ida! Na scenę podczas ceremonii europejskich nagród filmowych Paweł Pawlikowski wychodził kilkakrotnie, gdy kolejne statuetki przypadały jego filmowi. A odbierając tę najważniejszą dla najlepszego europejskiego filmu roku, twórca powiedział: Fantastic night for us, but also to wspaniały wieczór, tak jak cały rok dla Polski. Polacy zostali mistrzami świata w piłce siatkowej mężczyzn. Pierwszy raz od 20 lat wygraliśmy z Niemcami w piłkę nożną, a teraz to jakby ukoronowanie tych zwycięstw. Triumf Idy w Rydze to bez wątpienia jeden z największych sukcesów polskiej kinematografii w historii. Joanna Sławińska, Polskie Radio. Głośny wjazd na tory Pendolino i cicha likwidacja tańszych połączeń. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Pierwszy szybki skład wyjedzie z Krakowa do Warszawy o 6.05, ale ci, którzy chcą podróżować na tej trasie taniej, nie mają powodów do radości. Na tory wyjedzie pociąg Pendolino, którym szybciej pojedziemy z Warszawy do kilku największych polskich miast. Z najlepszym skróceniem będziemy mieć do czynienia na linii do Wrocławia. W tej chwili nasz najszybszy pociąg jedzie ponad 5 godzin, a w grudniu będą to 3 godziny i 40 minut. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska chwali się też, że ze stolicy do Gdańska dojedziemy w 3 godziny, a do Krakowa w 2 godziny i 40 minut, czyli szybciej niż jeszcze dzisiaj. Z drugiej jednak strony w nowym rozkładzie nie znalazł się bardzo popularny pociąg przewozów regionalnych pociąg Matejko z Warszawy do Krakowa. Popularny, bo tani i wygodny. Powodów do radości nie będą też mieli pasażerowie korzystający z tak zwanej linii skierniewickiej. Remonty jak były, tak będą. Ten kierunek jeszcze musi 2-3 miesiące poczekać, zanim podróżni odczują zwiększoną liczbę pociągów. Mówi Dariusz Grajda z Kolei Mazowieckich. W nowym rozkładzie jest też mniej lokalnych pociągów kursujących na Śląsku i na Podkarpaciu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do tej akcji włączył się nawet papież. Dziś finał szlachetnej paczki. Ci, którzy chcą pomóc, jeszcze mogą dostarczyć prezenty do magazynów, a wolontariusze będą rozwozić je potrzebującym. Akcja polega na tym, że do paczki dla konkretnej rodziny trafia to, czego ta rodzina potrzebuje. Papież Franciszek przygotował pomoc dla małżeństwa wychowującego 8 dzieci. Podarował im m.in. buty i kurtki. Napisał też do rodziny osobisty list, który w imieniu papieża przekazał nuncjusz apostolski Celestino Migliore. Do paczek trafiają przede wszystkim żywność, kosmetyki czy środki czystości, ale też na przykład wymarzone przez dzieci zabawki. W Bydgoszczy udało się pomóc wszystkim tym, którzy o pomoc poprosili. Trochę tego jest, nie? Trochę tam lista. Wjeżdżają, odjeżdżają samochody, kolejki się robią. A państwo przyjechali i mają już certyfikat, że udało się tę szlachetną paczkę skonstruować. Tak. Jesteśmy z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Przywieźliśmy 27 paczek. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że się udało tyle zebrać. Mam nadzieję, że wszystko się przyda rodzinie. Zbierały dzieci, zbierali nauczyciele. Wszyscy by się zaangażowali. Marta Waścikowska, jestem liderem rejonu Śródmieście, projektu Szlachetna Paczka. Wszystkim rodzinom, z tego co wiem, w ogóle z Bydgoszczy, wszystkie rodziny na pewno były wybrane i mają darczyńców. Także no, to jest duży sukces. I to w stosunkowo szybkim czasie w tym roku się to udało. Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna. W tym roku obdarowanych zostanie 19 tysięcy rodzin. A na koniec w serwisie jeszcze o nowych przepisach bezpieczeństwa w metrze w Mińsku. Gdyby ktoś chciał wejść na stację boso, to już nie może. Czego jeszcze nie można nam robić, o tym nasz korespondent. Zgodnie z nowymi przepisami nie można też biegać po schodach ani peronach stacji metra. Poza tym nie można przewozić przedmiotów, którymi można się ukłuć, w tym choinek. Nie można słuchać radia ani magnetofonu bezpośrednio z głośników. Ponadto będąc na peronie nie można korzystać z nauszników z wyjątkiem aparatów słuchowych. Pasażerowie białoruskiego metra mają te swoje prawa. W zatwierdzonym regulaminie na pierwszym miejscu wymienia się prawo do kupna dokumentu na przejazd, czyli żetonu lub bilety okresowe i dokonania podróży. Metro w Mińsku uruchomiono w 1984 roku. Obecnie ma 2 linie i w sumie 29 stacji. W najbliższym czasie jest planowana budowa 3 linii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. W nocy niewielkie opady deszczu. Synoptycy zapowiadają w rejonie Wrocławia, w centrum i na Lubelszczyźnie. Deszcz ze śniegiem ma padać na Suwalszczyźnie i Podlasiu. I tam najzimniej minus 1 stopień, najcieplej plus 3 na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia chmury na zmianę ze słońcem, padać może w centrum, na zachodzie i na wschodzie kraju i wszędzie powyżej zera. Od 2 stopni w rejonie Białegostoku do 6 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Za 20 sekund będziemy mieli 6 minutę niedzieli. Mówi Michał Margański. Dobry wieczór państwu. Potrójne pasmo Sakieryno. W ten sposób, jak Państwo doskonale wiedzą, rozpoczyna się album Off the Wall, na którym Michael Jackson i jego producent Quincy Jones wymieszali funk i soul, czyli dwa najistotniejsze gatunki, z których całymi garściami czerpali i wciąż czerpią producenci disco. Gatunek ten, podobnie jak przed tygodniem, będzie stanowił podstawę naszego dzisiejszego spotkania, z tym, że tym razem o tej bardzo radosnej i przede wszystkim tanecznej muzyce będzie również mówił Marek Niedźwiecki, który dał się namówić na pewne refleksje związane z tym często kontrowersyjnym stylem. Rozmowie będą towarzyszyć utwory, które Niedźwiedź przygotował na to spotkanie. W większości będą to klasyki muzyki disco, ale kto wie, czy wśród tych perełek nie znajdą się również i takie, których Państwo po prostu wcześniej nie słyszeli. I podobnie jak w zeszłym tygodniu przyjrzymy się również twórczości Marka Cerona, który w 1977 roku, czyli dwa lata przed wydaniem płyty Off the Wall, opublikował świetny album zatytułowany Cerone's Paradise. Płyta składa się z czterech nagrań, w tym pierwsze tytułowe zajmuje całą stronę A tego albumu. This dress is specially for Saron. Yeah. Saron, oh, yeah. He is fantastic. Ooh. God, when I see him, I could do to that guy. What do you want to do? This lady at the door. Can you help us? Hi. I ain't gonna help any of you, honey. He's mine. Saron is mine. You can come and watch him, but hands off. Okay, all right. See who's gonna get there first. Me. No, you're not. Yeah, I'm ready. You may be ready, but listen, I can show him a few things. You okay? Well, I don't think you could show him anything. Well, I don't want to show him anything. I want him to show me. What time is he supposed to be here? Oh, we'll move out the way. Thank you. Well, why is there Susie here? Thank you. Z roku 1977 w programie trzecim Raj Marka Serona, przepraszam. No i ten raj jest zilustrowany dosyć dziwną okładką, na której piękna, naga kobieta leży na lodówce, obok której z kolei w białym typowym dla muzyki disco tamtych lat wdzianku kuca rzeczony Mark. Kto wie, może właśnie wtedy nabył tę lodówkę i był chłopina bardzo z tego powodu szczęśliwy. Stąd też rzeczony raj. Potraktujmy to wszystko raczej z przymrużeniem oka, bo tak chyba należy w ogóle podchodzić do disco, dla którego dziś absolutnie zrobię wszystko. We'll be right back. Za nami jeden z największych przebojów Herba Alperta. Rise to tytuł tego utworu. Klasyka w muzyki disco, który przez długi czas okupował w 1979 roku szczyt list przebojów na całym świecie. I to niekoniecznie tylko tych tanecznych zestawień. I proszę zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia z utworem instrumentalnym, co zwłaszcza w muzyce disco tamtych lat, dekady lat 70., no, było taką no, interesującą i wyjątkową rzeczą, bo często w muzyce disco wokal grał, że tak powiem, pierwsze skrzypce. Utwór znajdą Państwo na albumie o tym samym tytule. I skoro pojawia się cały czas wątek taneczny, to nie można zapomnieć o istocie tego gatunku, czyli o klubach, w których zarządzali i wciąż zarządzają DJ-e. Jeden z nich, a myślę tutaj o Grandmasterze Flashu, w 1981 roku nagrał i następnie wydał pierwszy utwór w historii z charakterystycznym winylowym skreczem. Przed nami właśnie to nagranie. Nagranie zatytułowane The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Będziemy drapać. You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad Bob Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is fast, flash is cool, Francois, and Bob, flash ain't all due. You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Aquarius, the King Creole. Pisces, cowboy. Virgo, and Grandmaster Flash, cut so on the. That his zodiac sign is Capricorn. Why don't you tell me a story? Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story of my life. You tell me. I want to hear too. I was born in Anamoose, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what's happened to the tree? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. Trójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadany gość Marek Niedźwiecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i, no i że wpadłeś do potrójnego pasma z kuferkiem płyt. No tak, bo jak powiedziałeś mi, że chodzi o disco, to ja ci powiedziałem, że disco pokryje wszystko. Kiedyś tak się mówiło. Wtedy może czasami się wyśmiewałem z tych nagrań. Czasami wydawało mi się, że są za proste, za łatwe, za mocno tańcujące, ale czas prostuje wszystko. I teraz ta końcówka lat 70., wtedy, kiedy ja właściwie kończyłem studia, czyli byłem w tym najpiękniejszym momencie swojego życia, to teraz słucham tych utworów zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że jesteś jednym z niewielu dziennikarzy, polskich dziennikarzy muzycznych, którzy potrafili, z tego co słyszałem z anteny programu trzeciego, którzy potrafili, no właśnie, oddzielić to disco kiczowate od disco, które dziś wraca do łask. O tym, jak wraca, porozmawiamy może za chwilę. Ale jak sądzisz, czy to wszystko było spowodowane tym, no bo było kilku innych dziennikarzy, którzy również promowali muzykę dyskotekową, muzykę disco w rozgłośniach radiowych, ale czy te twoje wybory były podyktowane tym, że nigdy nie byłeś DJ-em i zawsze patrzyłeś na tę muzykę przez pryzmat radiowca? Tak, no przez moment byłem DJ-em, można powiedzieć, na studiach, ale to prowadziłem może, nie wiem, 10, 15, 20 dyskotek zarobkowo, jak to na studiach, każda złotówka się liczyła, w klubie Futurysta, ale byłem słabym DJ-em, grałem z taśm magnetofonowych, więc to już było trudne, nie spłyec, trzeba było to jakoś dopasować do siebie, jakoś miksować. Ale też wtedy wybierałem, wydaje mi się, taką muzykę disco ze znakiem jakości, co się niestety nie przekładało na specjalne tańcowanie, bo czasami zagrałem taki utwór, że sala po prostu w ogóle nie była zainteresowana tańcem. No ale to takie przygody. Tak, ale to wtedy właśnie w tych 70-tych latach ja już pracowałem w studenckim radiu i też grałem tam takie rzeczy, ale nie grałem takiego disco, które się tańczy raczej, tylko takie disco, które było też i do słuchania. Myślę, że kiedy mi powiedziałeś o tym całym pomyśle, to pierwsza rzecz, jaka mi wpadła do głowy, to właśnie to nagranie, które zabrzmi teraz. na Summer. No klasyk na początek, ale długi klasyk. To nie jest radiowe nagranie. Tak, ale w tej wersji 6-minutowej brzmi to najlepiej absolutnie, bo ta wersja singlowa miała 3 minuty 15 sekund. Takie były wymogi radia wtedy. I ona ledwie się zaczęła, już się kończyła. Tutaj jest to jednak takie pełne brzmienie. Wiem, perkusista... dziękujemy. Będzie od tej pory maszynka grała. No to Marcin Kiedryński nie zagra tego na pewno. Ale takie były czasy. Zresztą ta perkusja, znaczy ta maszynka brzmi tu dobrze moim zdaniem. Moim zdaniem gorsza była ta perkusja automatyczna w latach 80. w tych nagraniach New Romantic, w tych takich... nie będę wymieniał nazwisk i nazw. Zresztą polscy artyści też się dali na to nabrać. Natomiast to dla mnie brzmi świetnie. To była Casablanca Records, która wydawała taką muzykę w dużych ilościach. Wielu artystów wydawało tam swoje płyty. No ale Donna Summer była absolutną królową. To było coś niewiarygodnego. Mało brakowało, byłbym na koncercie Donny Summer. Właśnie wtedy? Nie. Ale to już potem w latach 90, w 91 roku, kiedy przyjechała tutaj do Częstochowy na taki festiwal artystów chrześcijan. Ale tego samego dnia był koncert AC/DC, Metallica i Queensryche w Chorzowie i zbiegłem z Częstochowy, żeby zobaczyć tych diabłów raczej niż tę Donnę Summer, która zresztą wtedy już nie była disco, tylko właśnie Christian music. Okay. W Love to Love You Baby, czyli utwór przebój wcześniejszy. Dwa lata wcześniej, tak. Dwa lata wcześniej został opublikowany. Również stworzył go Giorgio Moroder. On również tworzył te wszystkie dźwięki. Tam tego automatu perkusyjnego, o którym mówimy, nie było. Była perkusja żywa. Tak, ale pamiętaj o tym, że 75 rok to jeszcze było, to były początki, ale też jak mówisz, że 6-minutowy utwór jest nie do radia, to jednak były stacje, między innymi Trójka, które grały pełną wersję, czyli tam kilkunastominutową tego Love to Love You Baby. Czyli to można było się też wyłamać i to nie było tylko do dyskoteki. Zresztą tamta piosenka, ten utwór, ma taką wspaniałą konstrukcję, że trudno go wyciszyć. Znowu singlowa wersja trwała 3 minuty z sekundami. A na albumie zajmuje całą stronę. Tak, tak, tak, tak, tak. Jak trafiałeś na te nagrania? Ja właściwie przez radio. Pamiętaj, że to były 70. lata, kiedy ja nie miałem jeszcze dostępu do szerokiego świata. Oczywiście Radio Luksemburg. Oczywiście American Top 40 prezentowana przez Casey Kasema, czyli amerykański top, gdzie też te rzeczy się pojawiały. Stąd wiedziałem o tych, stąd znałem te nazwiska, bo przecież ja nie miałem dostępu do płyt, do prasy muzycznej. W latach 70. Poprzez korespondencyjnego kolegę z Holandii dostawałem wydruki listy Billboardu. To dla mnie to było, jakbym złapał Pana Boga za nogi. No, a to były tylko wydruki ksero z Billboardu, gdzie on szedł do księgarni, czy tam gdzieś robił takie wydruki, wysyłał mi spóźnione, ale miałem całą setkę, mogłem zobaczyć, co tam się dzieje. To były moje źródła. Właściwie Radio Luksemburg, American Forces Network i Trójka oraz Jedynka, może w mniejszym stopniu, bo w 70-tych latach jednak byłem skoncentrowany na Trójce. Ale mimo wszystko to nie było oczywiste, że muzyka disco cieszyła się właśnie w Programie Trzecim, no, jakimś dużym zainteresowaniem, bo mam wrażenie, ale patrzę